تو اسی بات باب وہی چل رہا ہے اس بار میں جو صاحب کا حدیث پڑھی تھی آپ نے, اس کے اندر تھا فالقاتل والمقتول فی النار. یہاں پر جو مقتول کے جہنم میں جانے کا سبب بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے انہ کان حریصا علی قتل صاحب, قتل کیا یا نہیں کیا مقتول نے, قتل کیا یا نہیں کیا, قتل نہیں کیا اس نے. جہنم میں جانے کا سبب کیا اس کے, انہ کان حریصا علی قتل صاحب. تو جو آدمی اس چیز کا ارادہ کرتا ہے, نیت کرتا ہے, گرچہ وہ کام انجام نہ دے اس پر مواخذہ ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ کسی برائی کا آدمی ارادہ کرے اور اسے پھر نہ لیکن کر نہ سکے اس پر گناہ ملتا یا نہیں ملتا ہے؟ اذا ہم بسیئات فلم یعمل, حدیث کو اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا نہیں کر سکا پھر بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے, اور برائی کا ارادہ کرتا جب تک برائی نہیں کرتا تب تک لکھی جاتی نہیں لکھی جاتی ہے. تب مولانا صاحب یہ حدیث بتاتی ہے نے قتل نہیں کیا, ارادہ کیا تھا اور سزا اس کی ہوگی. فرق کریں گے, پختہ ارادہ ہو تو مواخذہ ہوگا اور پختہ ارادہ نہ ہو تو مواخذہ ایسے میں سے پختہ ارادہ کر لیا تھا پھر اس کے بعد چھوڑ دیا ایسا اچھا نہیں نہیں کرنا چاہیے. کیا جی ایک بات جی ہاں پختہ ارادہ تھا اور اگر اس کو موقع ملتا تو کر دو لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پایا تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. جا رہا تھا غلط کام راستے میں ساتھ نکل آیا مولانا صاحب, اب چاہ رہے واپس آنا پڑا کیسے جائیں گھر سے راستہ بن رہا تو ملے گا نہیں ملے گا مانے پیسے آ گئے بیچ میں. تو یہ جو آپ کے سامنے حدیث ہے اسی حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جو آدمی کسی چیز کا عزم کرتا ہے ارادہ کرتا ہے اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مواخذہ کرتے ہیں. اسی حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے. تو ابن باقلانی نے کہا ہے ان من عزم علی المعصیۃ بقلبہ وبطن عليها نفسه انه ياثم وبطن عليها نفسه انه ياثم وحمل الاحاديث الوارده وحمل الاحاديث الوارده في العفو عمن هم بسيئه في العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها على الخاطر الذي يمر بالقلب ولا يستقر والا استفیع. تو ابن الباقلانی ان کے دیگر متبعین نے یہی بات کہی ہے کہ اگر کوئی معصیت کا عزم کرتا ہے اپنے دل سے اور باقاعدہ اس کا پختہ ارادہ کر لیتا جیسا کہ مولانا اسلم صاحب نے کہا انہو یاتم تو کیا ہوگا, وہ گنہگار ہوگا. باقی وہ احادیث جن کے اندر آیا ہوا ہے کہ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے برائی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کر دیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، اس کو معمول کریں گے اس خاطر پر خیال پر جو انسان کے ذہن میں آئے اور نکل جائے اس کا پختہ ارادہ آدمی نہ کرے، اس پر لوگوں نے معمول کیا ہے۔ تو اسی حدیث سے لوگوں نے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، اور دوسری والی حدیث کی کیا لوگوں نے کر دی ہے، توجیہ کر دی ہے، اس کی تاویل کر دی ہے کہ اس حدیث میں مراد باقاعدہ پختہ ارادہ نہیں مراد ہے، بلکہ اس کے مراد صرف یہ کہ خیال ہے جو آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ فلاں کام ایسا کریں تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پختہ ارادہ کر لیا تو اس پر کیا ہوتا ہے، مواخذہ ہوتا ہے۔ اعتاد ایاد نے بھی اسی کی تائید کی ہے، لیکن بہرحال یہ بات نہیں صحیح معلوم ہوتی ہے، یہ بات جمل باقی لانی کی ہے، ان کے متبعین کی ہے، مولانا اسلم صاحب کی ہے، یہ رائے یہاں صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے جی ہاں۔ تو یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے یہ حدیث آپ کو یہ نہیں بتاتی یہ پختہ عزم پر مواخذہ ہے، بلکہ یہ عمل پر مواخذہ ہے۔ مولانا مواخذہ کس پر ہے؟ یہ مواخذہ ہے عمل پر مواخذہ ہے، کہ یہاں پر صرف ارادہ نہیں ہے عزم نہیں ہے، بلکہ عزم کے ساتھ تلوار لے کر کے دوسرے کو قتل کرنے کی پوری کیا ہے کوشش ہے، کہاں صرف عزم ہے یہاں پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر عمل ہو نیت نہ ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے مواخذہ نہیں ہو۔ ہاں دنیا میں مواخذہ آپ کا ہوگا قتل خطا پر، آپ کو کیا دینا پڑے گا، یہ دینا پڑے گی، لیکن اگر واقعتاً آپ نے خطا نہیں کیا ہے، آپ کا کوئی دخل اس کے اندر نہیں تھا، تیر چلا رہے تھے کہیں آپ اور غلطی سے کہیں جا کر کے اور لگ گیا، تو دنیا میں آپ کو دیا دینا پڑے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غلط کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اگر عمل ہے نیت نہیں ہے اس پر مواخذہ ہے، اور صرف نیت ہے اور عمل نہیں کیا اس کے بعد نیک، یہ برائی کے بعد میں، نیکی کے بعد میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ نے نیکی کا ارادہ کر لیا، نہیں کر سکے تو سواب ملے گا اس کا، لیکن برائی کے بعد میں جب تک دونوں چیزیں جمع نہ ہو جائیں کہ نیت بھی اور ساتھ میں عمل بھی، تب تک مواخذہ نہیں ہے۔ اگر صرف ایک حد مواخذہ نہیں ہوگا، وہ تمام احادیث جن میں یہ ملے گا آپ کو کہ آدمی عمل نہیں کر سکا اور ان پر مواخذہ ہوا، صرف وہاں پر ارادہ نہیں ملے گا آپ کو، ارادے کے ساتھ ساتھ کیا ملے گا آپ کو، عمل بھی ملے گا۔ یہاں باقاعدہ آدمی نے تلوار لے کر کے لیا اور دوسرے پر باقاعدہ تلوار چلائی، تو کہاں یہاں پر صرف نیت ارادہ ہونا ہے، یہ تو باقاعدہ پورا عمل موجود ہے، بس ایک ہے کہ ایک کا عمل زیادہ ایک کا عمل کم ہو، یہ الگ مسئلہ، لیکن عمل تو باقاعدہ موجود ہے، عمل باقاعدہ موجود ہے۔ تو صرف اگر آدمی کسی بات کا عزم کرتا ہے اور کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کر لیا، بچا لیا، تو مواخذہ ہوگا اس پر، اس پر ان شاء اللہ مواخذہ ملے گا، چاہے وہ چاہتا رہا ہو کہ عمل کریں ہم سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیب میں اتفاق سے پیسے ہی نہیں، ارادہ پورا پختہ سب نہیں، اتفاق جیب میں پیسے ہی نہیں، کیسے غلط غلط کام کریں، تو گناہ ملے گا اس کو، ان شاء اللہ گناہ نہیں ملے گا۔ نہیں ہونا، دیکھیے قتال باقاعدہ الگ چیز ہے، قتال کے لیے جانا یہ الگ چیز ہوگی، اور باقاعدہ قتال کرنا یہ الگ چیز ہے، صرف قتل کرنا ہی نہیں کفر شریعت نے کہا، بلکہ کسے کہا ہے، صرف قتل کرنے کو کفر نہیں کرا بھی شریعت نے، بلکہ کیا کہا ہے، وہ قتال ہو، تو باقاعدہ یہ قتال ایک عمل جو انسان نے کیا، صرف قتل نہیں بلکہ قتال باقاعدہ یہ عمل ہے، اس کے لیے جانا ایک الگ چیز ہے، اور باقاعدہ عملی طور پر اسے انجام دینا یہ الگ چیز ہے۔ تو اگر آدمی نے وہ عمل نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، جیسے باقاعدہ دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ اگر آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن نہیں کرتا اسے، تو پھر اس کے اوپر بے گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے، اور باقی جو یہ بات ہے صحیح یہاں پر نہیں معلوم ہوتی ہے۔ کیا تھی کیا جی، آدمی میں یمن میں جی صرف ارادہ کرنے کا نہیں، دیکھ لیں گے سبھی کو مکمل طور پر، صرف ہاں تو صرف کیا مطلب اس کا ہونا تھا، کون خالی ارادہ دل میں کرے، دوست میں ایسا کرنا چاہے گا نہیں کرے، اس کے اندر میرا خیال ہوتا ہے کہ اس نے سوچ لیا ہے، بس میری سوچنے کا مسئلہ نہیں ہے، کرے اس کو اور اس کے لیے عملی کوشش کرے وہ مراد ہوتا ہے، اگر اس نے سوچا ہے تو اس کا یہ انجام ہو جائے گا، ارے سوچنے کا انجام نہیں ہوتا ہے، کہاں جائے تو ہر زمانے جو ایسا کرنا چاہے گا، رانی تو خالی دل میں سوچ رکھا ہے ایسا جو کرے گا مراد ہوتا ہے، خالی سوچنا نہیں مراد ہوتا. امن یلدی بالحاد میں ظلم نظمی ادار سعید، تو اس سے مراد خالی سوچنا نہیں ہے بلکہ اس کو جو ایسا کرے گا مراد یہ ہوتا ہے اس سے. اگلی حدیث پڑھی آپ نے، معرور ابن سوید کہتے ہیں کہ صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوگی مقام ربضا میں، جہاں ان کا قیام تجربے کا نام ہے. میں نے دیکھا کہ ایک حلہ وہ پہنے ہوئے ہیں اور ایک حلہ ان کا غلام پہن. حلہ معنی کیا ہوتا ہے؟ جوڑا. حلہ کے معنی جوڑا. حلہ کو حلہ اس وجہ سے کہتے ہیں، بالکل نیا کپڑا لا کر کے اور کھول کر کے لوگ اس کو پہن لیا کرتے تھے. یمن سے حلہ بن کے آیا کرتا تھا. ایک حلہ وہ پہنے، حلہ ان کا غلام پہنے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حلہ دو چادریں ہوتی ہیں، حلہ دو چادریں ہوتی ہیں، ایک چادر وہ اوڑھے ہوئے ہیں اور ایک چادر کسی دے رکھی اسی کوالٹی میں سے غلام کو. اس سے معلوم ہوتا پورا حلہ یہ آیا تھا، ایک انہوں نے لے لیا ہے غلام کو دے رکھا ہے. تو انہوں نے کہا بھی اگر آپ یہ چادر لے لیتے تو آپ کا اچھا سا حلہ بن جاتا، جوڑا بن جاتا. اب تو ایک آپ کے پاس ایک اس کے پاس، نہ اس کا حلہ نہ آپ کا حلہ بنا ہوا ہے. تو گویا کہ ایک حلہ تھا ان کے پاس، اس میں سے ایک چادر اپنے پاس رکھی تھی اور ایک چادر اپنے غلام کو دے رکھی تھی، تو وہ زیادہ واضح رواج معلوم ہوتی. فسألته عن ذلك، میں نے ان سے سوال کیا ایسا کیوں کر رکھا ہے آپ کہ جیسا حلہ آپ کے بدن پر ویسے بالکل اپنے غلام کو آپ نے پہنا رکھا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک انی صابقت رجلا، ایک بار ایک غلام میرا تھا، اس سے تھوڑا میری گالی گلوچ میری ہو گئی تھی، تو فعیرتہ بامی، میں نے اسے اس کی ماں کی یاد دلا دی. کیا کہہ دیا تھا؟ یبن سودا کہہ دیا تھا، کلودی کا بچہ. کیا کہہ دیا تھا؟ یبن سودا کہہ دیا تھا. فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر عیرتہ بامی، اے ابو ذر تم نے اس غلام کو اس کی ماں کی یاد دلائی ہے. انک امرؤ فیک جاہلیہ، تمہارے اندر جاہلیت کی خوبو ابھی بھی موجود ہے، ابھی جو جاہلیت کی عادتیں تمہارے اندر ختم نہیں ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمہارے اندر کیا موجود ہے؟ جاہلیت موجود ہے. معلوم ہوا کسی بھی انسان کے اندر اسلام بھی ہو اور جاہلیت بھی ہو، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ان نقم روم پی کا مطلب دو الگ چیز، اسلام الگ ہے اور جاہلیت الگ ہے. لیکن کسی انسان کے اندر اسلام بھی ہو جاہلیت بھی، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے. کسی انسان کے اندر ایمان بھی ہو اور کفر بھی ہو، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اتنا تعین جنا سے ہم ابھی ہند کفر انیاحتوں اور المیت و تانفل انصار، مطلب کفر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہاں ہو سکتا ہے. جاہلیت ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ تو ایک انسان کے اندر اسلام بھی ہو جاہلیت بھی ہو سکتا ہے، کفر بھی ہو اور ایمان بھی ہو، ہو سکتا ہے. اسلام ایمان بھی ہو شرک بھی ہو، ہو سکتا ہے. امالتو من اکثر ہوں باللہ اللہ ہوں مشرکون، تو جمع ہو سکتا ہے اس طرح سے، لیکن اس شرک کی نوعیت الگ ہوگی، اس کفر کی نوعیت الگ ہوگی، اس جاہلیت کی نوعیت الگ ہوگی. تو امام بخاری رحمہ اللہ آپ کو یہاں پر یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ کفر کے مراتب ہوتے ہیں، جاہلیت کے مراتب ہوتے ہیں. ہر کفری عمل مخرج میں ملنا نہیں ہو جاتا، ہر جاہلیت کا عمل یہ ملت سے خارج کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے ہر شرک کا عمل اسلام سے خارج نہیں کرتا، شرک خفی بھی ہوتا ہے، شرک اصغر بھی ہوتا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس سے اسلام سے خارج، من صلی اللہ علیہ فقط اشرف، اسلام سے خارج. تو ابھی میں قیب رحمہ اللہ کا چھوٹا سا قول لکھوا دیتا ہوں. کہا کہ تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے. اخوانکم خولکم، خول مانے حشم و خدم، یہ آپ کے جو خادم ہیں، یہ آپ کے جو غلام ہیں، یہ سب آپ کے بھائی ہیں، یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب آپ کے بھائی ہیں. جعلہم اللہ تحت ایدیکم، بس اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں آپ کا دستنگر بنا دیا ہے، آپ ان کے حاکم ہیں، وہ آپ کے محکوم ہیں. فمن کان ابوہ تحت یدہ، لہذا اگر کوئی کسی کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو فلیطعمہ مما یاکل، جو آپ کھاتے ہیں وہ اسے بھی کھلائیں، جو آپ پہنتے ہیں اسے بھی آپ پہنائیں. ولا تکلفوہم ما یغلبہم، اور آپ انہیں ایسے کسی کام کا مکلف نہ بنائیں جو ان کے بس سے باہر ہو. تو ایسا کام ان کو لگا دیا جو ان کے بس میں ہے ہی نہیں، نہیں کر سکتا نہ اگلی کرو اس کو، تم ذرا کہاں سے کرے گا؟ فَإِن کلفتموہم، اب اگر ایسا کام کرنا ہی کام آ پڑا ہے تو کیا کرنا تھا؟ مکلف بنائیے ان کو، لیکن ساتھ میں آپ بھی ہاتھ لگا دیجیے. فإن كلفتموهم ما يلبهم، اگر کسی ایسے عمل کا مکلف بناتے ہیں جو کام ان کے بس سے باہر کا، فاعینوہم، تو آپ ذرا سے ان کا تعاون کر دیں، ہاتھ لگا کے آپ بھی سہارا دے دیں تاکہ وہ کام وہ کر سکے اس طرح کا. تو یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ بات المعاصی من امر الجاہلیہ، معاصی جو امور جاہلیت میں سے ہیں، ان امور جاہلیت کے ارتکاب سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا ہے. اب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر کیا موجود ہے، جاہلیت موجود ہے، کہ اس کی وجہ سے کوئی اسلام سے ایمان سے خارج ہو جائے ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی وجہ المواساۃ، نہ کہ علی وجہ المساوات، علی وجہ المواساۃ ان کے ساتھ فرقہ جذبہ ہونا چاہیے، مواساۃ غمخاری ہونی چاہیے، بالکل برابر ہونا چاہیے. جو کپڑا خرید کر کے آپ لائیں بازار سے وہی بالکل آپ کے غلام زن پر ہونا چاہیے، یہ مراد نہیں ہونا، یہ مراد کریں گے. لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کس پر معمول کیا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کس پر معمول کیا، اس کو مساوات پر معمول کیا، جیسے ہمارا بالکل ویسے کس کا ہونا چاہیے، ہمارے غلام کا بھی ہونا چاہیے. لیکن لوگوں نے اس کو مساوات پر نہیں بلکہ کس پر معمول کیا ہے، مواسات پر لوگوں نے معمول کیا، کہ اس سے مراد مساوات نہیں ہے، کہ بالکل برابری ہو، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے آپ کے اور آپ کے غلام کے لباس میں، آپ کے اور آپ کے، کہ اللہ سے دیگر حدیث موجود ہیں، دیگر حدیث موجود ہیں کہ کھانا پکا کر کے لائے ایک لقمہ ذرا سا اس کو بھی دے دیا، نہیں بیٹھ کے، یا تو ساتھ میں بٹھا کر کھلا دیجیے، نہیں تو کیا کیجیے آپ ایک لقمہ اس کو دے دیجیے ذرا سا چکلے اس میں سے وہ. لیکن باقاعدہ برابری بالکل اپنے سے شریعت نے اس کا نہیں دیا ہے. ہاں ان کی تحقیر نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو آدمی ان کے ساتھ غیر انسانہ غیر شریفانہ سلوک کرے، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ دو حدیثیں ہم خیر رحمہ اللہ ذکر کی ہیں، اور ان سے مسئلہ ہوتا ہے. میرا خیال بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ وہ روایات وہ روایات جن کے اندر کہا گیا ہے لا یومن، وہ روایات جن کے اندر کہا گیا ہے فنا جو عمل کے روز میں کیا پا جاتا ہے، کفر ہے، جاہلیت ہے، تو میں نے بتایا تھا جہاں اتنے پہلے میں ہم السلام علیکم.